I came upon a child of God. He was walking along the road, and I asked him, where are you going? And this he told me, I'm going on down to Yasger's farm. I'm gonna join in. Γεια σας. Σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στη μοναδική Τζόνι Μίτσελ. Η Τζόνι Μίτσελ έχει πραγματοποιήσει μια μουσική διαδρομή που δικαιωματικά της χαρίζει τον χαρακτηρισμό του θηλυκού Μπομπ Ντίλαν. Η πορεία της, αναλογικά, έχει πολλά κοινά στοιχεία με αυτά του μεγάλου καλλιτέχνη, φέρνοντας με τα τραγούδια της την ποίηση πιο κοντά στη σύγχρονη μουσική. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι Woodstock, που η ίδια έχει γράψει, αργότερα στην εκπομπή θα το ακούσουμε και με τους Crosby, Stills, Nash & Young. Σήμερα έχουμε μία παρέλαση στο δίωρο της εκπομπής μας από απίθανα τραγούδια της Johnny Mitchell με την ίδια αλλά και κάποιες διασκευές. Before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in a blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada, with your face sketched on it twice. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. Frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said, love is touching souls. Surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. Devils and your deeds, and she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, but you are in my blood, you're my holy wine, you're so bitter, bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη Lidl Ελλάς δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα στο καλάθι σας, στη λίστα με τα ψώνια σας ή στις καθημερινές συνήθειές σας επειδή άλλαξε ο ΦΠΑ. Γι' αυτό καλύπτουμε εμείς την αύξηση του ΦΠΑ σε όσα προϊόντα ανέβηκε από το 13% στο 23%. Έτσι κρατάμε σταθερές τις τιμές μας για να κρατάμε σταθερή και την εμπιστοσύνη σας. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Ο γάμος της χρονιάς είναι γεγονός. Από τον Αύγουστο και για τα επόμενα 3 χρόνια, Champions League και ο TTV πάνε μαζί. Απόλαυσε ζωντανά και σε high definition και τους 146 αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης. Όλο το Champions League μόνο στον OTTV. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι στον OTTV. 13 αγώνες σε παράλληλη μετάδοση με ελεύθερο κανάλι. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στου λιμάνιου. 5-2. Πεντάρες. 1. 2. 3. Και ο Χατζιπετρής. Καλά λένε ότι όλοι. Η Μυτιλινή είναι τυχερή. Παίζε. Πάλι. Για μας τα ντόρτια και διπλές και για άλλους οι εξάρες. Καλά, αυτό ούτε ο Άκης στη φυλακή δεν το παίζει, ρε Γιώργο. Είμαι από τα Γιάννα, είμαι. Καλημέρα. Ρε καλό στα βόρεια προάστια. Πού είσαι, ρε Νότι? Εσείς άργησα 5 λεπτά και το κάνατε καφενείο. Άργησατε τα πολιτικά επιχειρήματα. Δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Όλο το χειμώνα καφενείο θα γίνεται. Όπα, να τες και τριάρες. Δεν πέσε, ρε. Ρέχει ότι δεν πέσε. Το κλείνω για να μην στο φορέσω κολάρο. Έχω ένα καφένε. Νότης Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπαχρήστος, Βασίλης Χιώτης. Από το Σεπτέμβριο, πολιτικός καφενές χωρίς όρια. Για μπάρκα και ταξίδια αυτών που μένουνε. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Λίγο πριν ακούσαμε το A Case of You. Ίσως έχουμε χρόνο να το παίξουμε αργότερα και στην εκτέλεση του Prince. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η σύγκριση του Dylan με την Johnny Mitchell. Όμως υπάρχει κάτι, μπορεί να είναι στη γενικότερη προσφορά του Dylan και της Johnny Mitchell, γιατί και οι δύο καλλιτέχνες είναι μοναδικοί στο είδος τους και κράτησαν για πάρα πολλές δεκαετίες. Όμως υπάρχει κάτι που έχει σχέση με το μέταλλο της φωνής της Johnny Mitchell, που θα έλεγε κανείς ότι ξεφεύγει από την ανθρώπινη χρειά. Η φωνή της Johnny Mitchell θυμίζει κάποιο είδος σπάνιου μελωδικού πτηνού, δημιουργώντας έτσι μια ανάλογη σχολή γυναικείων φωνών, όπως αυτές της Kate Bush, της Tori Amos, της Björk, και Björk έχω ένα τραγούδι της Johnny Mitchell να ακούσουμε ίσως αργότερα, Fiona Apple, Jewel, Sarah McLachlan, Alanis Morissette, Sean Colvin και πάρα πολλές ακόμα. Όμως έντονη είναι η επιρροή της και σε άνδρες τραγουδιστές, όπως ο Prince, ο Maynard James Keenan των Tool ή ο Seal. Θα ακούσουμε τώρα το Help Me. Help me, I think I'm falling in love again. When I get that crazy feeling, I know I'm in trouble again. I'm in trouble, cause you're a rambler and a gambler and a sweet talking ladies man. Like you love your freedom. 'cause I've seen some hot, hot places come down to smoke and ash. We love our loving. Not like we love. Τζόνι Μίτσελ γεννήθηκε το 1943 στην Αλμπέρτα του Καναδά. Ο πατέρας της είχε καταγωγή από την Νορβηγία και η μητέρα της είχε ρίζες στη Σκωτία και την Ιρλανδία. Το 1964, μετά τον πρώτο χρόνο σπουδών στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αλμπέρτα, η Τζόνι εγκαταλείπει τη σχολή για να αφοσιωθεί στη μουσική και τον Φεβρουάριο του 1965 η σχέση της με ένα συμφοιτητή της την οδηγεί στο να γίνει μητέρα ενός κοριτσιού το οποίο θα δώσει σύντομα για υιοθεσία. Μερικούς μήνες αργότερα θα παντρευτεί τον τραγουδιστή της folk Chuck Mitchell, το επώνυμο του οποίου χρησιμοποιεί στη συνέχεια. Η Τζόνι θα αναφερθεί στην κόρη της σε μερικά από τα τραγούδια της, όπως το Little Green από το album Blue του 1971. Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο τραγούδι από το album Blue, το ομώνυμο, όπως το διασκέβασε η Σάρα Μακλάκλαν. Songs are like tattoos, you know I've been to see before. Crown and anchor me, or let me say. Gonna pin underneath the skin an empty space to fill in. Where there's so many sick, now you gotta keep thinking we can make it through these ways. Acid, booze, and ass. Lots of laughs. Everybody's saying that hell's the hippest way to go. Well, I don't think so, but I'm gonna take a look around it though. Blue. inside you hear a sigh, a foggy lullaby. Here is my song from me. Τώρα θα προχωρήσουμε στο άλμπουμ του 1970 Ladies of the Canyon. Η περιοχή αυτή είναι και η περιοχή που έζησε και εξακολουθεί να ζει στο Los Angeles. The Circle Game είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Yesterday a child came out to wonder, caught a dragonfly inside a jar. Fearful when the sky was full of thunder, and tearful at the falling of a star. Summer's gone now. Cartwheels turn to car wheels through the town, and they tell him, take your time, it won't be long now, till you drag your feet to slow the circles down. And the season they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came, and go round and round and round in the circle again. Lost some grandeur coming true. There'll be new dreams, maybe better dreams, and plenty before the last revolving year is through. Η ώρα είναι 6:30. 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Αυστηρός απέναντι στους διαφωνούντες εντός ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Δεν μπορούν να υπάρχουν παράλληλα κέντρα εξουσίας σε ένα κυβερνητικό κόμμα. Όσοι έχουν διαφορετική άποψη πρέπει να παραδίνουν την έδρα τους στον επόμενο, είπε μεταξύ άλλων. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών για το σχέδιο Βαρουφάκη. Η έρευνα στρέφεται σε μη πολιτικά πρόσωπα που τυχόν εμπλέκονται στην υπόθεση. Για προσπάθεια ποινικοποίησης της διαπραγμάτευσης, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Γιάννη Βαρουφάκη. Ριζικές ανακατατάξεις στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη φοροδιαφυγή, ποροανήγγειλε ο Τρίφων Αλεξιάδης. Επιστρέφουν 300 αποσπασμένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ θα μεταταχθούν άλλοι 1.000 από άλλες υπηρεσίες. Πλαφόν στις τιμές των προϊόντων που πολλούνται σε κυλικία βάζει το Υπουργείο Οικονομίας. Από 1,20 μέχρι 1,45 πρέπει να κοστίζουν οι καφέδες 35 λεπτά το μικρό νερό. Έκδοση 20% στα εισιτήρια του Speed Runner 4 για τα απογευματινά δρομολόγια από Πειραιά για Σέριφο Σύπνο Μήλο. Σύμφωνα με την εταιρεία, έκδοση θα ισχύει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός στους 41 βαθμούς αύριο θερμοκρασία στην εμπειριωτική χώρα, στην Αττική ο Ιδράργυρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς. Ανάσα δροσιάς αναμένεται από την Παρασκευή το απόγευμα, αφού θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και θα ενισχυθούν οι άνεμοι. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη Volvo δεσμευτήκαμε να φτιάξουμε το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο και το πετύχαμε. Σήμερα δεσμευόμαστε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το νέο σας Volvo με εγγύηση παράδοσής του σε 48 ώρες. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων με τον εξοπλισμό που επιθυμείτε στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι στη φύση μας να δεσμευόμαστε και να πραγματοποιούμε. Με τη Volvo νιώθετε ασφαλείς. Volvo. Made by Sweden. Υπάρχουν πολλά είδη μουσικής για να διασκεδάσεις. Θα τα βρεις όλα στο Jumping Fish της Κοσμοτέ. Μπες στο απίστευτο μουσικό πόρταλ jumpingfish.gr και ανακάλυψε πάνω από 14.000 νέους Έλληνες καλλιτέχνες και 40.000 τραγούδια. Δημιούργησε τα δικά σου playlists και ψήφισε τον επόμενο καλλιτέχνη που θα αναδείξει το Jumping Fish της Κοσμοτέ. Jumping Fish της Κοσμοτέ. Discovering Music. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ειδηλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Νότης Μαυρουδής, Αναστασία Μουτσάτσου. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Ευανθία Ρεπούτσικα. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-92-13-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Η συνέχεια ανήκει σε έναν άλλον μοναδικό τραγουδοποιό που το όνομά του είναι James Taylor. Θα τον ακούσουμε να λέει το τραγούδι της Johnny Mitchell, River. It's coming on Christmas. They're cutting down trees, putting up reindeer, singing songs of joy and peace. I wish I had a river, I could skate away on. Yeah, but it don't snow here, stays pretty green. You won't make a lot of money and spit this crazy scene. I wish I had a river that I could skate away. Oh, I wish I had a river so wide I could teach my feet to fly away. Yeah, I wish I had a river I could skate away on. But I'm so hard to handle. I'm selfish and I'm sad, and I think I lost the only best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river that I could skate away on. Tried hard to help me, tried to put me at ease. She loved me so naughty, made me weak in my knees. Yeah, I wish I had a river I could skate away on. Oh, I wish I had a river so wide I could teach my feet fly away. Yeah, I wish I had a river I could skate away on. I made my baby cry, and I made I had a river I could skate away on. I could skate away. Ένα μοναδικό τραγούδι της Johnny Mitchell από έναν μοναδικό ερμηνευτή, τον James Taylor. Εκεί γύρω στο 1965, ακολουθώντας το μουσικό ρεύμα της εποχής, εγκαταλείπει το Τορόντο, στους δρόμους του οποίου συχνά τραγουδούσε για τους περαστικούς, και πηγαίνει μαζί με τον σύζυγό της στο Detroit, όπου εμφανίζονται με το όνομα Joan και Chuck Mitchell. Η συνεργασία και ο γάμος τους θα τελειώσει το 1967. Και την ίδια χρονιά η Johnny Mitchell θα πάει στη Νέα Υόρκη, πόλη όπου η μουσική folk είχε κυρίαρχη θέση στη δεκαετία του 60. Μην ξεχνάμε την ομάδα των καλλιτεχνών που ξεκίνησαν αρχές δεκαετίας του 60 στο Greenwich Village. Είδαμε πρόσφατα και μία ταινία, Inside Louis Davis, των αδελφών Cohen. Έτσι λοιπόν ταλέντα από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες κατευθυνόταν σε αυτήν την πόλη, προσπαθούσαν με τον τρόπο αυτό να γίνουν πιο γνωστά στο μουσικό χώρο. Και το 1967 η Johnny Mitchell γίνεται κάπως γνωστή όταν το τραγούδι της Both Sides Now το λέει η Judy Collins και γίνεται επιτυχία. Εμείς τώρα ακούμε ένα άλλο τραγούδι της Johnny Mitchell από την ίδια, Chelsea Morning. It was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came a ringing up like Christmas bells and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll wear it till the night comes. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall. The red, green and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a day. There's a sun show every second. Opens on a portrait of today, and the streets are paved with passers-by, and pigeons fly, and papers lie waiting to blow away. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and honey, and a bowl of oranges too. And the sun poured in like butterscotch and stuck to all my senses. Oh, won't you stay? We'll put on a date and we'll talk in present tense. When the curtain closes and the rainbow runs away, I will bring you incense owls by night, by candlelight, by jewel light, if only you will stay. Pretty baby, won't you wake up? It's a Chelsea morning. Ήταν το Chelsea Morning από την Johnny Mitchell. Και αφού αναφέραμε μία από τις πρώτες επιτυχίες της, ίσως την πρώτη, το Both Sides Now, που έχει πει η Judy Collins, θα το ακούσουμε τώρα το τραγούδι από την ίδια την Johnny Mitchell. Rose and flows of angels, ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that weave, but now they only block the sun. They're rain and snow on everyone. So many things I would have done, got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions. I recall I really don't know clouds. Looked at love that we, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now. Somehow it's love's illusions. I recall I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I surface crowds. I've looked at life that way, but now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life now, then win and lose, and still somehow it's life's illusions. I recall I really don't know life at all. I've looked at still somehow it's life's questions I recall, I really don't know life at all. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Χρήστος με ένα σακ βουαγιάζ στον ώμο έβλεπε την μπουκα πόρτα να κατεβαίνει. Το νησί εμφανίστηκε μπροστά του. Τώρα που θα έμενε, τι θα έκανε, που θα έτρωγε. Τα προβλήματα συσσωρεύονταν και τότε κάτι σούπερ συνέβη. Σούπερ αριθμός 11888. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, διασκέδαση, αξιοθέατα και όλα τα δρομολόγια, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Ακούτε Κατερίνα Στανίση, κυρίες και κύριοι, παραγγελιά από τον κύριο Κώστα Ζουράρη. Τώρα πείτε μου και ότι και Στανίση έχει πάρει τη μουσική από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Μέσα την έχει, μέσα της. Πού? Γεννήθηκε με αυτούς. Πολύ μέσα της, δεν φαίνεται. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Τώρα θα ακούσουμε δύο πασίγνωστα ροκ συγκροτήματα στις διασκευές που έκαναν σε τραγούδια της Τζόνι Μίτσελ. Μία αναπάντεχη διασκευή ήταν στη δεκαετία του 70, όταν το heavy metal group των Nazareth είπε το This Fly Tonight και το έκανε μία από τις επιτυχίες του. Wasn't the one that you gave to me that night down south between the trailer. Not the early one that you wish upon. Not the northern one that guides in the sailors. You've got that touch so gentle and sweet, but you've got that look so critical. Can't talk to you, babe, you know I get so weak. Sometimes I think everywhere a little light shine. Blackness, blackness dragging me down. Come on out again in this heart of mine. Stop. Ακούσαμε λοιπόν Nazareth και This Fly Tonight. Μία από τις επιτυχίες των Nazareth ήταν σύνδεση της Johnny Mitchell. Ας πάμε πάλι πίσω στο 67. Όταν έβγαλε το τραγούδι Both Sides Now η Judy Collins. Εκεί τη γνωρίζει και ο Dave Crosby, εκείνη περίπου την εποχή. Ηχογραφεί το πρώτο άλμπουμ η Johnny Mitchell με παραγωγό τον Dave Crosby και μετά της προτείνει να τον ακολουθήσει στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες όπου ζει από τότε. Το άλμπουμ της Johnny Mitchell είχε για τίτλο το όνομά της, κερδίζοντας αμέσως την εκτίμηση των μουσικοκριτικών που ξεχώρισαν αυτή την πρώτη παρουσία που την έκανε να διαφέρει από άλλες γυναικείες φωνές της εποχής. Λίγο αργότερα, οι Crosby, Stills, Nash & Young ηχογραφούν τη δική της σύνδεση που ήταν γραμμένη για το φεστιβάλ του Woodstock. Ακούσαμε το Woodstock στην εκτέλεση των Crosby, Stills, Nash & Young. Λέω να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τον Prince που όπως σας είπα έχει επηρεαστεί από το στυλ της Johnny Mitchell. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ο Prince έχει τραγουδήσει τη δική της σύνθεση που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής A Case of You. drawn to those ones that weren't afraid. Remember you told me love was touching souls. Sure you touched mine, a part of you pours out of me from time to time. These lines. In my bloodline, holy wine, you're so bitter, so bitter, so sweet.